شب بخیر کوچولو. فکر میکنم بچه ها باد بادک رو خیلی دوست دارن. آره بعضیشونم بلدن درست کنن. بهتر امشب براشون از باد بادک یه قصه بگم. به نام خدا، سلام. سلام به روی ماه شما. برنامه شروع شده. خب خوش به حال من که اجازه دادین بیام خدمتتون براتون قصه بگم، روی ماهتون رو ببوسم. خب ببینم دارین چیکار میکنین؟ ها؟ معلومه؟ چی معلومه؟ ها ولی معلومه که تو جاتون دراز کشیدین، البته مسواک زدین، باریکلا به شما. خب دیگه پیم بردین اسم قصمون چی؟ باد بادک ترسو. باد بادکی بود که نمیتونست پرواز کنه. تا میرفت بالا پیچ میخورد و تاب میخورد و کج میشد و میافتاد پایین. بعدم بلند میشد، دوباره میرفت بالا، دوباره سرش گیج میخورد و پایین میافتاد. یه روز باد بادک به پسر بچه که اونو ساخته بود گفت: پسر جون، اون بالا رو نگاه کن، آسمون پر از باد بادک های بزرگ و کوچیکی، پر از بادبادک های رنگ و وارنگ، همه با خوشحالی توی آسمون پرواز میکنن، اما من اصلا نمیتونم برم بالا. تا میرم بالا سرم گیج میخوره و تلپی میافتم پایین. پسر بچه نگاهی به بادبادک کرد و گفت: نکنه گوشواراهات کمه، بذار چند تا گوشواره برات درست کنم. بعدم نشست و با کاغذ رنگی ها چند تا گوشواره درست کرد. اونا را حلقه کرد و به گوشواره های باد بادک اضافه کرد و گفت: حالا دیگه میتونی بری توی آسمون پرواز کنی. باد بادک خوشحال شد و رفت که بری توی آسمون. اما بچه باز تا میخواست بره بالا پیچ خورد و تاب خورد و تلپی افتاد رو زمین. پسر بچه گفت: نکنه قدت کوتاهه. بعد چند تا حلقه کاغذی به دنباله باد بادک اضافه کرد و گفت: فکر کنم حالا دیگه میتونی حسابی بری توی آسمون. باد بادک خوشحال شد، رفت تا بره به آسمون که باز چی شد؟ چی بگم؟ تلپی افتاد رو زمین. پسر بچه گفت: دیگه چی شده؟ باد بادک گفت: نتونست، دوباره سرم گیج رفت. پسر گل قصه ما گفت: حالا من چی کار کنم؟ دیگه هیچی به فکرم نمیرسه. باد بادک گفت: من نه گوشواره‌هام کمه، نه قدم کوتاهه. من میدونم چرا نمیتونم برم به آسمون. پسر بچه پرسید: چرا؟ باد بادک گفت: فکر کنم تقصیر باده، تا میخوام برم بالا دنبالم میکنه، منم میترسم، میخوام از دست باد فرار کنم، خب اون وقت یهو سرم گیج میره و میفتم پایین. پسر کوچولوی قصه ما خندید و گفت: هان، حالا فهمیدم، باد دوست توه، اون میخواد به تو کمک کنه. اصلا اگه باد به تو کمک نکنه که تو نمیتونی توی آسمون پرواز کنی. حالا بدو با باد دوست باش و از اون نترس، برو دیگه. باد بادک گفت: آخه باد هوهو میکنه، من از هوهوی باد خیلی میترسم. پسر کوچولو گفت: باد هوهو که میکنه میخواد به تو کمک کنه. اون صداشه، اون با تو دوسته، یه دوست خیلی مهربون. بچه ها باد بادک رفت و روی یه بلنده ایستاد، چشماشو بست و گفت 1 2 3 و اون وقت پرید. تا باد بادک پرید، باد به طرفش اومد. این دفعه دیگه باد بادک از باد نترسید، سرش هم گیج نرفت. تا باد رو دید گفت سلام. باد گفت سلام باد بادک زیبا، دستتو بده به من تا تو رو به اون بالا بالاها ببرم، بالای بالا نزدیک ابرها. باد بادک گفت تو با من دوستی؟ باد گفت بله معلومه که دوستم. باد بادک دیگه خیالش راحت شد، خودشو داد به دست باد، بادم اونو برد بالا و بالا و بالاتر. گلای من، شما هم باد بادک درست میکنین؟ بلد نیستین؟ ای خیلی آسونه، به کمک بزرگترا حتما این کار رو انجام بدین. بله باد بادک اون وقت به کمک باد بفرستین بره اون بالا بالاها. نخشم دستتون باشه، هی نخو بپیچونین بالاتر بره یا پایین تر بیار، دیگه کنترلش دست خودتونه. خیلی کار قشنگی، وسایلش هم خیلی ساده است، هزینه ای هم نداره. یه روز من میام خونتون، با هم دیگه میشینیم، یه باد بادک خوشگل خوشگل درست میکنیم. باشه، عکس شما رو میکشم روی یکی از گوشواره ها، خیلی خوشگل میشه. ولی خوشگل تر از شما کجا پیدا میشه؟ هیچ کجا. دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.